كل من عليها فان. حر حر الشيفان يدر، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. باكي kalacak olan celal ve ikram sahibi Rabbinin zatıdır. Nokta. Allah doğru söyledi. Dolayısıyla aziz kardeşler, her şey fani. Tabii o baki kalacak olanın bir de beşeri baki kalacak olan vardır ki onu da Kur'an şöyle ifade buyuruyor. Vel baqiyatu salihat. Baki kalacak olanlar salih ameller. Salih ameller.